28. Сүре, Сүре Касас. Мәккеде назил болған 88 аят. Нахайты шәпкәтлік вә мехрибан Аллахның әсімі білін башлаймын. Тоа син мин. Бо рүшен китап аятлары тұр. Яны Құран аятлары тұр. Иман етқан қауым үшін саңа Муса вә Пірәвін қысшыны хақлық асаста оқып беріміз. Шөбіхесіз ке Пірәвін Мысыр зымыны да зымыгерлікті әддетін ашты. Ахалысыны бөлеклерге бөліп, олардың бір таифіні бозақ қылды. Яны Бәні Исраилні бозақ қылды. Оларның оғылырын өлтіріп, қызларыны қызметке сіліш үшін теріп қалдырды. Пірәвін хақиқатан бұзғыншылардың еді. Біз зімінді бозақ қылынғаларға мәрхәммәт қылышыны ирады қылымыз. Оларыны елбасшылардың қылышыны, оларыны пірәвін вә оның қауымының мүлкігі варыс қылышыны ирады қылымыз. Оларыны Мысыр зімініді күш қыветке еге қылмақшымыз. Пірәвінге, вәзірі Хаманға вә оларының қошуыныға Олардың қорқылған нәрсіне көрістіміз. Яны, бозак қылынған Бәні Исраилні Мысырға хөкімран қылышыны көрістіміз. Мусаның анысыға илхам білен білдірдіқ ке, Мусаны иміткен, оның зиянкәшікеге ұшырышыдан қорықсан, оны сандықы сіліп, дәрияғы ташлығын, яны Ніл дәриясығы ташлығын, оны халак болар мекен дәп қорықмығын, оның парақыдын қайғырмығын. Оны саңа чоқым қайтырмыз, вә оны пайғамбарлардан қылымыз. Пірәвіннің айлесі декілер, Мусаны ақыбет өзлерге дүшмен вә хапылықның мәнбәсі қылыш үшін Ніл дәриясыдың сүзу алды. Шүбіхесіз ке Пірәвін, Аман вә оларының қошылары хаталашқан еді. Пірәвіннің аялы, бұ бала маңа вә саңа көз нұры болсын, яны хушаллық болсын, оны өлтірмәңла. Бәлкі о бізге пайды еткізер, яки оны оғыл қылауларымыз, деді. Халбуки, олар пірәвіннің вә оның ярдемшілерінің халакетінің Мусаның қолыды болыдығалықыны құқмайды. Мусаның анысы, Мусаның пірәвіннің қолығы түшіп қалғалығыны аңлап, әз хушыны йоқатты. Оның Аллахның балыны қайтырыш вәдісігі шенгішілердің болышы үшін, оның көңіліне хатыржан қылмаған болсақ, о балыны ашқарылап қойғылы тас қалған еді. Анысы Мусаның әм шерісіге хәбәріні ұқыш үшін Мусаға әгешкен деді. Әм шерісі Мусаны жирақтың көріп тұрды. Албуки олар оны тұймайды. Өз анысы келіштен үлгірі Мусаны сүт әмгізікші аялларының еметшіден тостық. Мусаның әмшерісі, сілерге Мусаны обдан бақыдыған бір айылыны көрістіп қойаймы? Олар Мусаны қыласылан бақыды, деді. Анысының құшал болышы, қайғырмасылығы вә Аллахның вәдісінің әқ ішкәлігіні біліші үшін біз Мусаны оныңға қайтырдық. Лекен инсанларының толысы, Аллахның вәдісінің хақ екенлігіні білмейді. Муса өсіп етілгенде, әқлі тошқанда, оныңғы пәйғамбәрлікні вә ілімні ата қылдық. Біз яқшыларға мұшындақ мұкапат беріміз. Муса шәһәр ахалысыдан еш кішіні көргілі болмайдыған бір вақытта шәһәрге кірді. Яғни күшлік ұйқыдекі чағда шәһәрге кірді. О, шәрді, ішкі кішінің ұршу атқалығыны көрді. Ұршу атқалардың бірі өз қаумыдың болса, яны бірі оның дүшменеді. Өз қаумыдың болған адам дүшменеге қаршы, оныңдың ярдам тіледі. Муса оны мұшт білен бірні ұрып, өлтіріп қойды. Муса әйтті, бұл шейтанның ішідір. Шүбіхесіз ке шейтан аздырғычы ашқары дүшмендір. Муса әйтті, «Пәрвердігарым, мән хақиқатан өзімгі зұлым қылдым. Маңы мәғфірет қылған. Allah onunla mağfiret kıldı. Allah hakikaten nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mehribandır. Musa eytti. Perverdigarım, bana mağfiret kılgallık nimetin sebebi bilin, ben hergiz günahkarlarga yardımcı bulmayman. Musa ertse ediyende korkunç işçi de etrafıga karab şehir arlap yürüttü. Nagahan tünügün onundan yardım tilegen Adem bir kibdi bilen uruşup turgan halda Musa'dan yeni yardım tiledi. Musa onunga sen hakikaten aşkarı gümrahkensen dedi. Musa ikisinin ortak düşmanı bulgan Adem yani kibdigi kol uzatmakçı bulgan da yardım tilegen Adem ey Musa sen tünügün bir Adem'ni öltürgen de beni öltürmekçi misin? Sen zımında tüzgüçlerden buluşunu halamay, pekat zümüger buluşunla halaysan, dedi. Bir Adem şehrinin yırak yerden aldırıp gelip, ey Musa, şübihisiz ki katılasını öldürüşüne meslehet kılışı atıdı. Şehrin derhal çıkıp ketkin, ben elbette sana sadık kişilerden ben, dedi. Musa korkunç işi de etrafı bakkan halda şehrden çıktı. O, ey perverdigarım, beni zalim kavimden kutkazgın dedi. O, Medyen tarafı yüzlengen çağda, perverdigarım beni doğru yolga yetekleşi mümkün dedi. Musa, Medyen'deki bir bulakla yenağa kelgende, mallarını soruvatkan bir top kişilerini gördü. Onlardan başka, yani koylarını sudun tosup durgan iki ayalını gördü. Musa onlara, sizlerge ne mi buldu dedi. Yani koylarınlarını suudun tosup durup silahı dedi. Ular, padişiler koylarını soğurup bulgandın ki, andın biz soğurumuz, atımız bolsa yaşınıp kalgan boğay doğru dedi. Musa, onlarının koylarını soğurup verdi. Andın arıksızı burulup, bir derehinin sahisi birip oldurup, perverdigarım, bana rızıktın nemli versen, ben hakikaten onunla muhtaç dedi. Onlarının, yani o işki ayalının biri Musa'nın yeniği uyatçallıkla menip gelip, koylarımızın soğurup bergellikinin hakkını veriş için atam seni rastla çakırdı, dedi. Musa onun kışığı kilip, ehvalini hikaye kılıp verdi. Yani Şuayb'nin kışığı kilip, ehvalini hikaye kılıp verdi. Şuayb, korkmağın, zalim kavimden kurtuldun, dedi. Onlarının biri, yani o ayollarının biri, eytti. Ey ata, onu sen işletkin. Bu sen işletkenlerinin en yaxşısıdır. Küçlük, işencilikdir. O Şuayb eytti. Bana 8 yıl işlet verişin bedelige, sana bu iki kızımdan birini verişini xalaymen. Eğer 10 yılını toşkız versen, o mu ihtiyarın? 10 yılını şerit kılıp, seni moşakkatke silip koyuşunu halamayman. Allah halısa menin yakşı adam işkelliğimini baykaysan. Musa eytti. Bu işkimizden aramızdaki tohtamdır. İşki muddetinin kayısını toşkatsam toşkızay. Yani 8 yıl bilen 10 yılının kayısını toşkatsam toşkızay. Bana artıkçı talep koyuşka bulmaydı. Allah bizden sözümüzge güvahtır. Musa öz ara kilişken muddetini, yani kilişken muddetinin toluğrağı bulgan 10 yılını toşkızgan denken ayalını elip, Mısır'ı karab yolu çıktı. O turtiği etrafı da ot gördü. O ayalığa, şübihisiz ki ben jiraktın ot gördüm. O yerden ben sizlerge bir haber elip giley, ya sizlerden ısınışanlar üçün otun bir parça çoğu elip giley, dedi. Musa aleyhisselam otun yeniği kilip, onun ot emez nur hikelligini bildi. Musa otun yeniği kelgende, vadının on tarafının gerbegi toru kiledigen mübarek caydaki derek tarafından mundak neda anlandı. Ey Musa! Sana söz kılavatkan ben hakikaten alemlerinin perverdigari Allah'tır mı? Sen Hasan'ı taşlığın. Musa, asısının goya ejderhadek tiz hareketlenip atkanlığını körgende, arkasını burulup kaçtı. keyniga qaramadi. Nida qilindiki, ey Musa, oldinga mang'in, qo'rqmag'in, sen haqiqatan qo'rqinishdan amin bo'lg'uchilardan sen. Qo'lingni qo'yningga solg'in. U hech qandoq illatsiz bir parcha oydek parlab, oppoq bo'lib chiqdi. Qo'rqinishni dafn qilish uchun qo'lingni yig'ib olg'in, ya'ni qo'yningga silab olg'in. Bu ikkisi Fir'avnga va uning qavmining cho'g'lariga Parvardigoring tarafidan kelgan pokitdir. Ular haqiqatan bizning itoatimizdan chiqquchi pas qavm edi. Musa aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan ulardan bir odamni o'ltirib qo'ydim. Shuning uchun ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Qarindishim Harunning tili menimdan ravondir. Uni men bilan payg'ambarlikni tasdiqlaydigan yordamchi qilib avatgin. Men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. Alloh aytdi: Qarindishing orqali seni kuchaytimiz. Ikkinglarni g'olib qilamiz. Shuning uchun ular ikkinglarga ziyonkashlik qilolmaydi. Sizlar ikkinglar va ikkinglarga ergashganlar bizning oyatlarimiz orqali g'alaba qilasizlar. Musa ularga bizning rushan mo'jizalarimizni elib kelganda, ular bu o'ydirib chiqilgan sehrdir. Bizning ota bobolarimizning zamonida bundoq narsalarning borligini anglamagan edik, dedi. Musa aytdi: Parvardigorim o'zining dargohidan kimning hidoyat elib kelganligini, oxiratning yaxshi oqibatiga kimning ega bo'ladiganligini obdan biladi. Zolimlar cho'qim muvaffaqiyat qozonolmaydi. Ya'ni Allohga yolg'onni chopliguchi fojirlar cho'qim muvaffaqiyat qozonolmaydi. Faravon aytdi: Ey kattalar, men o'zimdan boshqa yana bir ilohning borligini bilmayman. Ey Haman, mening uchun pishiq qish pishirib, egiz bir bino solg'in. Men Musoning ilohini ko'rishim mumkin. Men haqiqatan uni osmonda bir parvardigor bor degan da'vosida yolg'onchilardan gumon qilaman. Faravon va uning qo'shuvini Misr zeminida zulm qilib, iymon etishga bo'yin tavloq qildi. Ular o'zlarini biz tarafga qaytarilmaymiz, ya'ni qiyomat va qayta terilish yo'q, hisob ilinishmi, jazoga tortilishmi yo'q deb gumon qildi. Biz Fir'avnni va uning qo'shinlarini jazoladik. Ularni dengizga tashlab yetdik. Ya'ni ularni dengizda g'arq qilib yetdik. Ulardan bir odam mo saq qolgani yo'q. Ey Muhammad, zolimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga ibrat ko'zi bilan qarig'in. Ularni biz do'zaxga undaydigan peshvolar qildik. Ya'ni ularni biz dunyoda gumrohlar egishadigan kufrning boshliqlari qildik. Qiyomat kuni ular yordamga erisha olmaydi. Ya'ni qiyomat kuni ulardan azobni dafn qiladigan madadkor bo'lmaydi. Ularga bu dunyoda la'natni egashtirdik. Ya'ni ularga bu dunyoda Alloh, farishtalar va mu'minlar la'nat o'qiydi. Qiyomat kuni ular Allohning rahmatidan yiroq qilinguchilardir. Shubhasizki, biz Nuhning qavmi Ad, Samud va Lotning qavmi qatorliq ilgirki ummatlarni halok qilgandan keyin kishilarning dillariga, ya'ni Bani Isroilning dillariga haqiqatni ko'rdigan nur berib, ularga hidoyat va rahmat qildik. Ular vaznasiyat olsin deb Musoga kitobni berdik, ya'ni Tavratni berdik. Ey Muhammad, biz g'arbi tog'ning bir tarafida Musoga vahiy nozil qilganimizda sen yo'q eding. Buni o'z ko'zing bilan mo ko'rmagan eding. Lekin biz nurg'un ummatlarni yaratdik. Ularning umri uzun bo'ldi. Sen Madyan aholisining ichida ularga bizning oyatlarimizni tilovat qilib turg'uchi bo'lganing yo'q. Lekin biz seni ulardan boshqa bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Biz Tur tığının bir tarafında Musa'ya söz kılgınımızda sen yok edin. Lekin bu sendin ilgiri hiçbir agahlandırıcı kelmegen kavmini agahlandırışın üçün onlarının vez nasihat ilişi üçün Perverdigarın tarafından nazil kılınan rahmettir. Onlarının kılgan işleri yani küfrü ve günahları tüpeyledin onlarına birer azap kelse Perverdigarımız bizge birer peygamber evetken bolsan edin. Sinin ayetlerine ergiş ettik ve müminlerden bolattık demesikleri için sini onlarga peygamber kılıp evettik. Onlarga biz vahiy kılgan hakikat nazil bolgan çağda onlar onunga nemişki Musa'ya berilgen möcüzü berilmedi dedi. Yani Muhammed aleyhisselam'a nemişki Musa'ya berilgen möcüzü berilmedi dedi. Onlar ilgir Musa'ya berilgen möcüzünü inkar kılmadı mı? Onlar Tevrat bilen Kur'an birbirini tasdik kıladigan sihirdir dedi. Onlar biz hakikaten iki kitabının her birini inkar kılgıçımız dedi. Eytkin ki, eğer bu iki kitap sihirdir degen sözünlerde rastçıl bulunduğun bolsanla, o iki kitapkı karıganda Allah tarafından nazil bulgan tehimi doğru bir kitap keltirip yakınla. Ben şununla ergişeyim. Eğer onlar sana cevap vermese, bilgin ki onlar fakat özlerinin nefsi haişiyle ergişidir. Allah vayi kılgan doğru yolunu koyup, nefsi haişiyle ergeşken kişidir mi? Azgın adam var mı? Allah hakikaten zalim kavmini hidayet kılmaydı. Vez nasihat olsun deyip, şübihisiz ki onlara Kur'an'ı üzüldürmeyi çürdük. Kur'an'dan ilgiri, biz kitap nazil kılganlar Kur'an'a şinidir. Yani İncil, Tevrat nazil kılgan, Nasara ve Yahudilerinin müminleri Kur'an'a şinidir. Onlara Kur'an tilavet kılınan çağda, onlar biz Kur'an'a şinidir. Şübihisiz ki o perverdigarımız tarafından nazil bolgan hakikattir. Biz hakikaten bunun dümbürün Müslüman edok dedi. Onlarının kılgan sevr taqıt üçün onlara koş savap berildi. Onlar yakşılık arkalık yamanlıkını depe kıladı. Biz onlara rızık kılıp bergen nerslerden yakşılık yollarga serip kıladı. Onlar bihödü sözlerini anlaganda onundun yüz örüp yani kulak salmay bizden emellerimiz özümüz üçün, sizlerinin emellerinler mi özenler üçün, sizlerge amallık bolsun. Biz nadallardan dostluk tilemeyimiz deydi. Şübihisiz ki sen halığın adamını hidayet kılalmaysan. Lekin Allah özü halığın adamını hidayet kıladı. Allah hidayet tapkışlarını obdan biledi. Ular, eğer biz sen bilen doğru yolu ergişidigan bolsak, zeminimizden haydab çıkarılamayız dedi. Onlarını biz tiniç haremge yerleştirmedik mi? Haremge türlük meyvelerinin hemmesi keltürlüdü. Bu bizden dergahimizden çürülgen rızıktır. Lekin onlarının tolusu bilmeydi. Biz nurgun şehirini halak kıldık. Onlarının ahalisi keyfi sapalık turmuş keçiretti. Bu onlarının turalgı caylarıdır. Onlar halak bulgandın kiyin o caylarda azgını vaktin taşkırı Adem turgan emez. Onlarının mal mülki ve yurtuğa biz varislik kıldık. Perverdigarın şehirlerinin merkezige, onlarının ailesige, bizden ayetlerimizin okup birdiğen bir peygamber evetmegece şehirlerinin halak kılgıcı bulmadık. Şehirlerinin ahalisi zalim bulmadıkça, şehirlerini halak kılgıcı mı bulmadık? Sizlerge kandak nersi berilmesin, o dünya terikçilikideki paydınlığın nersidir. Ve dünya terikçilikinin zinnetidir. Allah'ın dergahideki savab en yakşıdır, en bakidir. Çünnemsle, biz yakşı vədini kılgan Adem onu tapıdı. Yani cennetini vədi kılgan Adem onu tapıdı. O dünya tirikçilikideki paydınlığan nersiler bilen biz paydınlandırgan. Anden kıyamet günü azapkı duçar bolgan adam bilen okşaş mı? Şokine Allah ularga siler güman kılgan benim şeriklerim kayerde dep neda kıladı. Özlerge azap tegişlik bolgallar yani moşriklarının çoğunları perverdigarımız biz senin yolundun azdırgallarını özümüz azgandak azdırdık. Yani ege küçülerimizle özümüz azgandak azdırdık. Ey perverdigarımız onlardan yıraklaşıp sana yakınlaştık. Onlar bizge ibadet kılmaydı. Fakat nefsi haişlerge ibadet kılattı deyişidu. Onlarga şirik keltirgen mabutlarınlarını çakırınla deyilgen hemen onlar şirik keltirgen mabutlarını çakırıdı. Onlardan cevap gelmeydi. Onlar azabını körgen çağda kafir bolgallıklarga nadam etkilip dünyadaki vaxtada hidayet tapkan boluşlarına arzu kılıdı. O künde Allah onlara neda kılıp eytidi. Peygamberlerge neme dep cevap verdinla? O künde onlara barlı haberler karangı buludu. Onlar öz ara soraşmaydı. Tövbe kılgan, iman etkan ve yaxşı emel kılgan Adem'ge gelsek, onun məqsədki erişkişilerden buluşu ümitliktir. Allah məxluqatının xalığını yaratıdı. Xalığan Adəmni peyğəmbərlikki tallaydı. Tallaş hüquqi onlar deməz. Allah pakdır. Onlarının şirik kəltürgənlərdən üstündür. Pərverdigarın onlarının dillirdi yoşurun tutqallarını və iğizlirdi digərlərini bilib durudu. O Allahdır. Onundan bölək heç məbud bərhaq yoxdur. Dünya və ahirətdə cimi həmdə sənə Allahqı mənsubdur. Hökum çıxırış Allahqı mənsubdur. Sizlər Allahın dərgahına qaytırılsınlar. Eytib qınlar ço, əgər Allah keçini sizlər üçün qiyamət günüçə sözüdüğən bolsa, Allahdan bölək qaysı ilah sizlərə yoruqluq elib kilələydi. Sizlər anlamam sizlər, degin. Ey tipiqınlar ço, əgər Allah kündüzünü sizlər üçün qiyamət günü üçün sözüdüğən bolsa, Allahdın belə qayısı ilah sizlərə aram ilişimlər üçün keçini elib kilələydi. Sizlər körməm sizlər, degin. Sizlərini keçidə aram alsın, kündüzdə hayatlıq yoluda hərəkətlənib Allahın fəzlini tələb qılsın və Allahın nemətlərinə şükür qılsın deyib sizlər üçün keçi bilən gündüzünü yaratışı Allahın rəhmətidindir. O gündə Allah onlara nida qılıb sizlər guman qılğan mənim şəriklərim qayərdə deyidi. Biz hər ümmətdən onların əməllərinə guvahlıq verədigan bir guvahçını çıxırırıq. Pakitinlarını keltirinlar deyimiz. Onlar haqiqatnın Allah'a mensub ikenliğini andın bilidir. Onlarla uydurup çıkan nerslere yani mabutları özlerini onlardan çetke alıdır. Karun haqiqaten Musa'nın kavmedini idi. Karun onlara yoğallık kıldı. Karun'a gazinlerden şu kadar köp bergen idik ki onlarının açkışlarını götürüş küçlük bir cemaagi mu haqiqaten iğirlik kılattı. Eyni vaqtda Qarunga qavmi aytdi. Körənləb ketmə. Allah haqiqaten körənləb ketkişiləni dost tutmaydı. Allah sana bərgən baylıq bilən ahirət yurtini tiligin. Dünyadaki nesibanımı unutmağın. Allah sana yaxşılıq kılgan dək, sən Allah'nın bəndilirgi mu yaxşılıq kılgın. Yer yüzüde buzgunçılıkını tilemegin. Allah hakikaten buzgunçılık kılgıçlarını dost tutmaydı. Karun, menin alahidi bilimim bolgallıktan bu baylıkka eriştim, dedi. Karun'dan elgiri ötken ümmetlerden, onunla karıganda tekimi küşlük, topluğan meli tekimi köp bolgan kişilerini, Allah'ın halak kılgallıkını o bilmedi mi? Günahkarlarının günahlarının sorulışı Allah bunu bilgeliği için acizsizdir. Karun öz kavminin aldığı varlık zinneti bilen heşametlik halde çıktı. Dünya tirişlikini közleydi Allah, kaşki bizge Karun'a verilgen baylık verilsin. O hakikaten dünyalıkta çoğun nesibigi ilgikken dedi. İlimli kişiler vay sizlerge, iman itkan ve yakşı emelini kılgan kişiye Allah'ın savabı yakşıdır. O savab fakat sabır kılgıçlarla verildi o dedi. Karun'ı onun üyü bilen koşup yerge yutkuzduk. Onundan Allah'ın azabını defi kıladığan bir cemaat bulmadı. Karun özünü kovdayalmadı. Tünügün teki Karun'un derecesini arzu kılgallar deyişti ki, "Pah, gördün mü? Allah bendilirdin halıgan Adem'nin rızkını ken kıladıken, halıgan Adem'nin rızkını tar kıladıken, Allah bizgi merhamet kılmagan bolsaydı, yani arzu kılgallarımızını bergen bolsaydı, bizni elbette yer yutattı. Vay, gördün mü? Kafırlar nicat tapmaydı." Әні шу ахирет юртіні, ер юзіді чоңчылық кілішні вә бұзғынчылық кілішні көзілмейді аларға хас қылдық. Яхшы ақыбет тәқвадарларға мәнсіптір. Кім ке яхшы іш кілі деген, о қылған ішлердің мү яхшы мукапатқа ерішіді. Яны қылған яхшылықыдың нәтчі хәсі артық савапқа ерішіді. Kim ki yaxşı iş qılırıkən yaman iş qılğanlara faqat qılğan işlərini yarışa cəza verdir. Sənə Qur'anı fərz qılğan, yəni onu təbliğ qilishni və onun əhkamına əməl qilishni fərz qılğan zat səni əlbəttə qaytadığın yerə qaytırdı. Yəni Məkkəyə qaytırdı. Aytdın ki, kimin hidayət elib gəlganlığını kimning o'pin uchuq gumrohlikda ekanligini parvardigorim obdan biladi. Sen payg'ambar bo'lishdan ilgari Qur'onning senga nozil qilinishini umid qilmagan eding. Faqat parvardigoring rahmat qilib, senga uni nozil qildi. Kofirlarga yordamchi bo'lmagin. Senga Allohning oyatlari nozil qilingandan keyin u oyatlarga amal qilishdan kofirlar seni to'smasin. Pərverdigarınqa dəvət qılğın, yəni onu bir dəb bilişkə və onunqı ibadət qılışqa dəvət qılğın. Hərgizmi müşriklərdən bolmığın, yəni onlarının nəfsi xayişlərqa maslaşmığın. Allahqı qoşub, başqı bir ilahqa ibadət qılma. Allahdın başqa heç ilah yoxdur. Allah'ın zatıdan başka barlıq nərsə yoxulur. Məxluqatda icra bolunan hökm faqat Allah'a xasdır. Sizlər Allah'ın dərgahına qaytırılırsınız.